شب بخیر کوچولو. من میدونم که بچه‌ها خیلی تخم مرغ دوست دارن، منم خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، ولی خب زیاد خوردنی ضرر داره دیگه. خب امشب برای بچه‌ها راجع به تخم مرغ میگم. به نام خدا، سلام، سلام به روی ماه شما بچه‌های گلم. صحبت از تخم مرغ شد، شنیدین؟ شما هم دوست دارین؟ چه به صورت پخته، چه به صورت املت، چه به صورت نیمرو. خیلی خوشمزه است، نه؟ هر موقع خوردین یه لقمه به جای من نوش جان کنین. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست سه تخم مرغ بامزه. تینا کوچولوی قصه ما خیلی تخم مرغ دوست داشت. اون دوست داشت صبحانه و نهار و شام همش تخم مرغ بخوره، اما خب همیشه که نمیشد. یه شب بعد از اینکه دندوناشو مسواک زد و به رخت خواب رفت و خوابید، یه خوابی دید سه تا تخم مرغ درست شکل هم توی یه سبد کنار هم بودن. تخم مرغ اولی از سبد بیرون پرید و گفت میرم یه دوری بزنم. تخم مرغ رفت و رفت و رفت تا به جایی رسید که شبیه اتاق بود. یه صدایی شنید، صدای جیزویز جیزویز. یه کمی جلو رفت، بوی خوبی به دماغش خورد. نگاه کرد، یه ماهیتابه پر از روغن اونجا بود. با خوشحالی گفت به به، چه حوزی، چه آب خوش رنگی. ماهیتابه گفت من ماهیتابم، حوز نیستم، اینم روغنه. اگه دوست داری لباستو در بیار و بیا پیش من شنا کن. تخم مرغ همین کار کرد. بله، توی روغن داغ پرید و بزرگ شد. سفیدش مثل برف شد و زردشم مثل خورشید. ماهیتابه خندید و گفت به چه نیمروی بامزه‌ای. تخم مرغ با تعجب پرسید چی؟ اسم من نیمروه؟ ماهیتابه گفت بله، تو دیگه نیمرو هستی. اما بچه‌ها، تخم مرغ دومی که دید از تخم مرغ اولی خبری نشد، از سبد بیرون اومد و گفت منم رفتم. رفت و رفت و رفت به همون اتاق و به همون اجاق رسید. این بار دیگی پر از آب جوش روی اجاق بود. آب جوش قلقل میکرد. تخم مرغ گفت چه صدای قشنگی. دیگ خندید و گفت اگه بخوای میتونی شنا کنی. تخم مرغ بی معطلی پرید توی آب جوش و شنا کرد. بالا پایین پرید، دست و پا زد و خندید. دیگ گفت تو چه تخم مرغ آبپز بامزه‌ای هستی. تخم مرغ گفت چی گفتی؟ تخم مرغ آبپز؟ دیگ گفت بله، آبپز. سفیدت سفت شده، زردت هم مثل توپ زرد شده. بچه ها این توپو خیلی دوست دارن. تخم مرغ آبپز از اینکه بچه ها دوستش دارن خوشحال شد. تخم مرغ سومی هم به راه افتاد و اومد توی همون اتاق و همون اجاق رو دید. تخم مرغ دومی تا اونو دید هلش داد توی دیگ. تخم مرغ که از آب جوش می ترسید یه چند تا قل خورد و زودی اومد بیرون. اون وقت دیگ خندید و گفت چطوری عسلی جون؟ تخم مرغ سومی گفت چی؟ چی گفتی؟ عسلی؟ اسم من عسلیه؟ دیگ گفت بله دیگه، تو عسلی هستی، چون زرده و سفیدت خوب سفت نشده، مثل عسل نرمه نرمه. هنوز حرف دیگ تموم نشده بود که تینا کوچولو با دوستاش اومدن توی اتاق. عسلی و آبپز و نیمرو دویدن و روی سفره جلوی بچه ها نشستن. تینا گفت من نیمرو میخورم. شیما گفت من آبپز میخورم. نرگسم گفت منم عسلی میخورم. سه تا تخم مرغ با هم خندیدن و گفتن چه خوب، ستاییمون هم خوشگل شدیم هم اسمای بامزه پیدا کردیم. که در همین موقع تینا با صدای مادر بیدار شد. مادر گفت تینا جون بیدار شو که میخوام بهت صبحانه نیمرو بدم. خب شما هم که دوست دارین نوش جونتون، نکنی امشب نیمرو خوردین؟ خوش به حالتون بچه ها. با تخم مرغ املت هم که میدونین با گوجه فرنگی درست میکنن، چقدر خوشمزه است. یه غذایی هم هست به نام اشکنه، اونم خیلی خوشمزه است، توش تخم مرغ میریزن. نوش جونتون هرچی میخورین و تخم مرغ هم به اندازه بخورین، البته برای رشدتون خیلی خوبه. خب امیدوارم همیشه سلامت باشین. تا فردا شب و یه تخم مرغ دیگه. وای چی گفتم؟ تا فردا شب و یه قصه دیگه. امان از دست این تخم مرغ. تا فردا شب و یه قصه دیگه. خدا حافظ همگی شما.